یا مرشدی، ناف اترنے کا علاج بھی ارشاد فرما دیجیے. ناف پر ہاتھ رکھ کر سورہ آل عمران پارہ تیسرا، آل عمران کی آیت نمبر 7 اور 8، 7 مرتبہ پڑھ لیں. ناف پر ہاتھ رکھ کر، چاہے سیدھا ہاتھ رکھیں چاہے الٹا ہاتھ رکھیں، بہتر ہے سیدھا ہاتھ رکھتے. آل عمران کی آیت نمبر 7 اور 8 یہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں. اللہ نے چاہا تو ایک بار ہی میں آپ کو فائدہ محسوس ہوگا. مخارج سے حروف کی ادائیگی ضروری ہے. کوئی اور مریض ہے اس کو آپ دم کرنا چاہیں تو وہ مریض اپنا ہاتھ ناف پر رکھ لے اور اب آپ پڑھ کر پھونک مار دیں 7 مرتبہ اسی طرح. اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیں. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. بہرحال یہ کہ ناف جو ہے وہ اگر پھر بھی تنگ کرتی ہے، بار بار اترتی ہے، تنگ کرتی رہتی ہے، تو اس کے لیے تھوڑا صبر آزما علاج ہے کولوفیک ٹیبلٹ، جو پیٹ کی تقریباً خرابیوں کے لیے مفید ہے انشاءاللہ. ہے یہ چونٹی کی چال کی طرح کام کرتی ہے، اینٹی بایوٹک کی طرح ڈائریکٹ حملہ ور نہیں ہوتی کہ فوراً وہ بھگا دے مرض کو. جو اینٹی بایوٹک دوا تو یا تو مرض کو بھگاتی ہے یا جسم کے بعض اوقات کسی عضو کو بھی بھگا دیتی ہے. اینٹی بایوٹک دواؤں سے بعض اوقات گردے فیل ہو جاتے ہیں، کبھی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. اینٹی بایوٹک ہے وہ، قتل عام کرتی ہے، مرض کے جراثیم کو بھی مارتی ہے اور جو کام کے جراثیم ہیں ان کا بھی خون کرتی ہے. تو کولوفیک ان میں سے نہیں ہے، کولوفیک بہت آہستہ فائدہ کرتی ہے. آپ کو ہو سکتا ہے مہینے 15 دن تک تو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یار یہ کیا کھا رہے ہیں، کھاوا کر تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، مرض تو ہمارا وہی ہے. لیکن آپ صبر کے ساتھ اس کو استعمال فرماتے رہیں تو انشاءاللہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مرض میں فرق آتا چلا جا رہا ہے. کولوفیک یہ میری آزمودہ ہے، مجرب ہے. ناف کی بھی اگر شکایت ہے تو اگرچہ ڈاکٹر لوگ ناف اترنے کو تسلیم نہیں کرتے لیکن یہ انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ مفید پائیں گے. کولوفیک بھلے آپ کو 12 مہینے تک کھانی پڑے، اس کو کھاتے رہیں روز کی 3، مگر یہ کھانے کے بعد نہیں کھانی ہے. عام دوائیں کھانے کے بعد کھائی جاتی ہیں لیکن یہ ٹیبلٹ جو ہے آپ کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانی چاہیے. اگر اس کا زیادہ بہترین رزلٹ چاہیے تو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، 3 ٹائم، اور یہ پابندی ہے مشکل. چلو 15 منٹ پہلے ہی کھا لیں جیسا موقع، آدھا گھنٹہ مفید، خالی پیٹ میں یہ زیادہ مفید ہے. کھانے کے بعد کھائیں گے تب بھی انشاءاللہ نقصان نہیں کرے گی مگر فائدہ کم کرے گی. یہ سفید ٹیبلٹ ہوتی ہے، کوٹیڈ ہوتی ہے سفید، مگر کیپسول نہیں ہے، شوگر کا معمولی اس پہ تیہ چڑی ہوتی ہے غالباً چمکتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.